रामचंद्र स्वामी जी, श्री रामसुखदास जी महाराज, भाद्रपद शुक्ल विक्रम संवत 2058, 2 सितंबर 2001, सायं लगभग 4 बजे, गीता भवन स्वर्ग आश्रम, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम परागृह मद्बंधम परम ब्रह्म निराकृते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदातुलम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं वशचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। भृषेद भूषित करवनीर दावाद वेदमरादरुण ब्रह्म पराधरुषाद पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्राद कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमः परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। ये पुस्तक है छोटी सी है, इसमें बहुत सार बात है। इस सार में भी विशेष सार है, अद्वितीय परमात्मा है, ये आदिम है। 30वें खंड में है, 38 नंबर में। 30वें खंड किसी पास हो, तीसरी आवृत्ति हो तो 38वें प्रश्न है। एक रत्ता मात्र है, 38 प्रश्न एक सत्ता मात्र है। इस प्रकार दृढ़ता पूर्वक परमात्मा का विश्वास होने से शरीर तथा शरीर का संसार का विज्ञान निर्जीव हो जाता है। कारण कि परमात्मा पर दो विश्वास एक मासाद है नहीं रहता सकते। जब साधक यह स्वीकार करता है कि परमात्मा अद्वितीय है लाल पेश लाल ये सात विशेषण सात परमात्मा अद्वितीय है, वो सदा है, वो सर्वसमर्थ है, वो सर्वज्ञ है। ये चार, पांचवा सर्वश्रोत है, छठा सभी का है और सातवा सबसे वह है। आठवा एक सर्वश्रोत है, आप लेंगे उस समय लिखा सर्वश्रोत। ये सात बात है, आप मान लो। मेरी एक प्रार्थना है, सब ध्यान देकर सुनना। मेरी एक प्रार्थना है, आप दूसरी पुस्तकों में मत जाओ। आप वो जाना हो तो मेरा कोई बंधन नहीं है, विश्व जाओ सब पुस्तक पढ़ो, वरना मालिक पढ़ने से मैं इसमें लगा हूं। मेरे को ये दिखता है और पुस्तक नहीं, एक छोटी सी पुस्तक, एक छोटी सी, और तो पढ़ो ना पढ़ो थारी मर्जी, या जरूर पढ़ो। इसमें ये प्रकरण है, एक सत्ता मात्र है, ये प्रकरण एक सत्ता मात्र, विश्वास होने से, इसमें विश्वास करना। एक और बात कहता हूं, ध्यान देर सब सुने, मेरी बात सुनते नहीं है, मेरी बात मानते नहीं है। अगर आप माने तो परमात्मा की प्राप्ति तत्काल होती है, वो पाना नहीं। इसमें श्लोक है, श्लोक निश्चय अर्थ है, अर्थ निश्चय परमात्मा के प्राप्त में तत्काल होती है, होने वाली वस्तु है। ये खास बात है। ये खास बात है, एक नंबर की एक बात तत्काल होने वाली है। ये आठ बातें हैं, सात बातें हैं इसमें। सात बातें, सात बातों का मनन करो आप। अभ्यास नहीं है, अभ्यास नहीं है, मान लो, स्वीकार कर लो। अभ्यास से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। मैं बड़ी जोर से कहता हूं, मैंने किया हुआ है, विश्वास भी किया है और मैंने किया है। आठ प्राग समाधि होती है वेदांत के ग्रंथों के अनुसार, वो मैंने किया है। बाह्य दृष्टानुबद्ध, शब्दानुबद्ध, अद्वैत भावना, अद्वैत अवस्थान, बाह्य दृष्टानुबद्ध, अभ्यंतर शब्दानुबद्ध, बाह्य दृष्टानुबद्ध, बाह्य अभ्यंतर दृष्टानुबद्ध, अद्वैत भावना, अद्वैत अवस्थान, छह समाधि छह। इसे नहीं होता, अभ्यास नहीं होता। मैंने करके देखा है। आप मानो चाहे ना मानो, आपकी मर्जी, आप स्वतंत्र हो। मेरी बात मान लो, ये मेरा आग्रह नहीं, परंतु मैंने देखा है। विशाल चंद्रोदय, विशाल सागर, उम्र पड़ डालो, तत्व की प्राप्ति नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। मैंने देखा हुआ है अच्छी तरह से। बातें सीख जाओगे, तत्व प्राप्त नहीं होगा। अभ्यास से तत्व की प्राप्ति नहीं होती। अभ्यास में जड़ का सहारा लेना ही पड़ता है। बिना जड़ के सहारे अभ्यास हो ही नहीं सकता। आप इतने बैठे हो, बताओ, बिना जड़ के सहारे अभ्यास हो सकता है क्या? सब बताओ, सब खुला रखो, शंका मत रखो, संदेह मत रखो। जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती, अभ्यास से नहीं होते। अब आप मानो चाहे ना मानो, आपकी मर्जी है। शंका जितनी करो, शंका जितनी मर्जी करो, शंका बिल्कुल भीतर मतलब को करो। आप बोलो, अभ्यास के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। अभ्यास मन को लगाने के लिए है। अभ्यास की बात दो श्लोक, दो ही श्लोक मैंने पूछा है, दो श्लोक भगवान उत्तर दिया है। चार ही श्लोकों में अर्थ कहने पर पाप नहीं। भगवान का वचन है, दो श्लोक है। असंशय महाभाव भरण चलाऊ अभ्यास होते मेरा थे असंगतात्मना योग स्वामी जी मेरे पश्चात्मा दो श्लोक, दो श्लोक में एक ही श्लोक है। असर से महाभाव आधा श्लोक है, पकड़ा रहा है। आगे बस साफ कही हुई, आप स्वीकार करना करें। अभ्यास में जड़ का सहायता, मन की सहायता, शरीर की सहायता, प्राणों की सहायता लेनी ही पड़ती है। अरे जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती, ये सिद्धांत की बात। इस बात से ही सात बातें हैं, ये मान लो आप। अभ्यास नहीं करना, बार बार बार बार चिंतन करना अभ्यास है। अभ्यास नहीं होती, मान लिया कि भगवान फसा होती थी, सब जगह है, सदा है, सबके स्वरूप है, परम्परा प्रेमी है, सब का अवतार होता है, सब जगह है, सब देश में, सब काल में है। मान लिया, स्वीकार कर लिया, बस अभ्यास नहीं। बार बार है ऐसा वो अभ्यास है, अभ्यास प्राप्ति नहीं होती। है सब जगह परमात्मा है, ये मान लो, स्वीकार कर लो, है। बहुत जल्दी, बहुत जल्दी हो जाती, एकदम जल्दी परमात्मा प्राप्ति चाहिए, एकदम। इसमें भक्ति मार्ग वालों के लिए दो ही बात है, ज्ञान मार्ग वाले तीन बात है, कर्म योग में तीन बात है, भक्ति ही दो मार्ग है। एक मैं भगवान का हूँ और एक मैं भगवान का हूँ। याद करो, मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, सिवाय भगवान मेरा कोई नहीं है। मैं भगवान के सिवा किसी का नहीं हूँ, मैं केवल भगवान का हूँ, मेरे केवल भगवान। एक बात। दूसरी बात, ये संसार सब है परमात्मा का, मालिक परमात्मा है, पहली बात। दूसरी बात, ये भगवान ही है, एको हम बहु श्यामा, मैं एक ही अनेक रूप से हुआ हूँ, एक ही अनेक रूप से हुआ हूँ। ये दूसरी बात, मैं ही हूँ, मैं ही, ये थम्बार वृक्ष मनुष्य अपने आप को भी, आप ही अपने आप भगवान का, भगवान का रूप ही मैं ही हूँ। सब अपने सहित, अपने सहित, आप डरा नहीं, अपने सहित सब भगवान है। और इसके बाद वासुदेव सर्वम नहीं रहेगा, वासुदेव केवल परमात्मा ही है। पूरा हो गया, पूरा हो गया। देखे तो ये सब परमात्मा, एक परमात्मा ही है। यह दूसरी बात दृढ़ता से पकड़ लो, और मैं भी वो नहीं हूं, सिवाय परमात्मा कुछ है, एक तिल जितनी चीज भी दूसरी नहीं है भगवान के सिवाय। मैं भी भगवान का, तुम भी भगवान का, वो भी भगवान का, यह भी भगवान का, सब भगवान का। तीसरी बात, सर्वगुण भगवान ही है। निहाल हो जाओगे, निहाल करके देख लो, करके देख लो। नहीं मैं तो मेरे से कहना, नहीं हुआ तो मेरे से कहना, परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, निहाल हो जाओगे। थोड़े से में ज्यादा पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल। ये बात मान लो, केवल मान लो, केवल आप स्वीकार कर लो। दूसरी तीसरे में 38वें पृष्ठ पे है ये, इस पुस्तक है 38वें पृष्ठ पे है, कल्याण के 300 मार्ग है। या एक पुस्तक आपको काफी है, सब काफी है, आपको दिए उसमें आधे टाइम, आधे टाइम में, आधे टाइम में, केवल आधे टाइम में, यहां से यहां तक इसको स्वीकार कर दो। अभ्यास नहीं, रटन नहीं, चिंतन नहीं है, मान दिया। जैसे मानिक सोजाश्रम है, क्या चिंतन करते हो, क्या अभ्यास करते हो, सोजाश्रम है, जैसे परमात्मा है, ये तो मान लो। अरे मात्र से ध्यान हो जाओगे, इसमें फर्क नहीं है, किंचित मात्र फर्क नहीं है, किंचित मात्र भी फर्क नहीं है, केवल मान लो। अभ्यास नहीं, अद्वितीय है, अद्वितीय है, अद्वितीय है। और स्वर्गाश्रम है, क्या अभ्यास करते हो, अभ्यास करते हो क्या, स्वर्गाश्रम खत्म होगा। ऐसे अद्वितीय है, सबका है, सर्वसमर्थ है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सबके लिए है, सब जगह है, और सब में है, वो है। सात बात मान लो, मानते ही स्मृति जागृत हो जाएगी, ध्यान हो जाओगे। इतनी सुगम बात, इतनी सरल बात, कोई अभ्यास नहीं। अभ्यास से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, कारण के अभ्यास बिना जड़ की सहायता के बिना कर ही नहीं सकते, और जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती, चेतन की प्राप्ति जड़ता के त्याग से होती है, जड़ता के द्वारा नहीं होती, जड़ता के द्वारा नहीं होती। इनमें आपके जितनी शंका हो सब लाओ, जब सुबह शंका करी ऐसी शंका लाओ, खूब लाओ, ठीक बात समझ में आ जाएगी। और हम कहते हैं लाभ हो जाएगा, जरूर हो जाएगा, आप मान लो, स्वीकार करो, केवल स्वीकार कर लो सरस्वत है, सब है, सब परमात्मा है, सभी परमात्मा है। इसमें ये पहली आवृत्ति है, पहली आवृत्ति आदित्य है, अद्वितीय है, सदा है, सर्वसमर्थ है, सर्वज्ञ है, सर्वशुद्ध है, सभी का है और सब जगह है। ये सात बात है, ये मान लो, केवल स्वीकार कर लो है बस। जैसे सर्वसम है, जैसे बीकानेर है, ये जोधपुर है, ये सर्वसम है, अभ्यास करते हो क्या? ऐसे मान लो, बड़ी सुगम बात, बड़ी सरल बात, बड़ी सीधी बात, क्यों तकलीफ देखो, क्यों आफत देखो? सीधी बात है, मानो तुम ये नहीं माना था आपकी मर्जी। मैं बाध्य नहीं करता, कृष्ण को बाध्य नहीं करता हूं तो मान लो, बात मेरी करता हूं मन की, बहुत जल्दी कल्याण हो ही जाएगा, ये मैं शंका नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल शंका नहीं। इसमें लिखा है ये परमात्मा की प्राप्त तत्काल होने वाली वस्तु है। इसमें दूसरा पारा है, श्लोक है, श्लोक ने टीका है, टीका के बाद ये है पहली बात है, परमात्मा की प्राप्त तत्काल होने वाली वस्तु है, तत्काल होने वाली वस्तु है, देरी का काम नहीं है, देरी का काम है ही नहीं, तत्काल होने वाली वस्तु है, ये पता नहीं है। लाल काला था, उनसे लाल सफाया, ये लाल ऐसा शुद्ध सफाया बढ़िया, ये पता जिसके पास हो देखो, नहीं हो तो ले लो, ये पैसा दे लगता, बिने पैसे ही ले लो, खरीद नहीं लो, टिकट कर लो, लो मतलब करना, लो मत करो, दूसरे कोई काम आवेगी क्यों करो, आप एक बता ले लो, आप खुली बात है, बहुत मिलता है खूब, बहुत में एकदम। और ये पुस्तक है जैसा, क्या रुपया है? डेढ़ रुपया, बहुत दो रुपया है, डेढ़ रुपया है, डेढ़ डेढ़ रुपया, डेढ़ रुपये मिलती, डेढ़ रुपये में मिलती है पुस्तक, ऐसे आदमी 38 पृष्ठ में, 38 पृष्ठ में, और पहली आगमनी में आधे में, आपके नहीं हो तो बिल्कुल मत लेना, मेरी पुस्तक बिक्री नहीं करनी, मैं पुस्तक बिक्री के लिए नहीं बैठा हूं, ये कोई भी बिल्कुल मैं लेता, सबने बात लेता, तभी आपको कल्याण करना हो तो ले लेना, मेरे कर्ज नहीं देना, मैं पुस्त विक्रेता नहीं हूं, ना पूछता हूं कोई कमीशन मिलता है, पुस्त बिकती है एक कौड़ी हमारे को नहीं मिलती है, मैं पुस्त विक्रेता नहीं हूं, 38 वर्ष में कल्याण के सुकुमार डेढ़ डेढ़ रुपया को बेटा, अरे ये पता मुफ्त में, अरे इतनी सी बात है, इतनी सी बात है, पूर्ण हो जाओगे, पूर्ण हो जाओगे, पूर्ण हो जाओगे, और शंका होगी तो फिर पूछ लेना, बता दो, सुनो करना है, अभ्यास से परमात्मा नहीं मानते, मन को लगाना हो तो मन के ऊपर अभ्यास, अभ्यास होता ही अभ्यास तक निरोध, निरोध होगा, बड़ा निरोध अर्थ नहीं होगा, और ऐसा शास्त्र में लिखा है तो बदल दे तो आपकी मर्जी अवधि नहीं करो, साक्षात ये है कि परमात्मा की प्राप्ति तत्काल होगी, तत्काल होगी, तत्काल होगी, एकदम ऐसी बात है, ये आपकी सेवा में निमित है, और इसको मानो तो अच्छी बात, नहीं मानो तो हमारे वही है, हमारे भी नहीं मानो तो भी हमारे क्या बनेगा, हमारे क्या बिगड़ेगा, हमारा कुछ नहीं मिलेगा, हमारा कुछ नहीं मिलेगा। मानो तो आपका कल्याण होगा, नहीं मानो तो आप नहीं बनते। और देर कल्याण करो और गुरु अभ्यास करो। सच्चे गुरु मेरा क्या हुआ है, मेरे पढ़ाई की हुई है, अभ्यास किया हुआ है, सब तरह की समाधियां होती है, सब दिख किया हुआ मेरा। इस वास्ते सार बात है, अब बात अब बोलो, इसमें शंका और पूछो, पूछो खुले खुले पूछो, बेशक पूछो, डरो मत, डरो मत, डरो डरो मत, बोलो शंका तो पूछो। लाल पैसा चले करता था, चले करता 38% पहली आवृत्ति में आदि में आदि में शंका बोलो, संदेह हो बोलो, संदेह हृदय में शंका हो बोलो, बोलो कोई शंका नहीं है तो इतना मान लो, शंका कर लो, बहुत लाभ होगा, इसमें संदेह नहीं है, लाभ होगा ही, हानि होगी नहीं। मैं पूछा करत करत अभ्यास के, अभ्यास जन्मति हो तो सुजान, बुद्धि ठीक हो जाएगी, मन ठीक हो जाएगा, तब तो की प्राप्ति नहीं होगी। अभ्यास से बहुत महिमा है, घनी महिमा है, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। हमने करके देखा, हमने करके देखा, अभ्यास में जड़ता के बिना अभ्यास होता ही नहीं। आप भाई कोई बोले, आप बताओ जड़ता के बिना अभ्यास, बोलो करो शंका, जड़ता के बिना अभ्यास नहीं होता। मन लगाना पड़ेगा, बुद्धि लगानी पड़ेगी, शिशु करना पड़ेगा, बिना जड़ता के अभ्यास होता ही नहीं। जड़ता के द्वारा चैतन्य की प्राप्ति नहीं होती, जड़ता के द्वारा चैतन्य की प्राप्ति नहीं होगी। जड़ता के त्याग से प्राप्ति जो होती है और क्या होगा, जड़ता का त्याग कर दिया प्राप्ति के सिवा क्या होगा, और क्या होगा बताओ, चेतन पे रहेगी, जड़ता के त्याग से हो जाएगी, अभ्यास नहीं होगा। मेरी प्रार्थना है ये करो, आपकी मर्जी है, उसे मेरी बात मानो तो बड़ी ठीक बात, नहीं मानो तो ठीक है, अपने क्या बात है, आप नहीं मानो तो क्या बात है हमारे, मान लो तो क्या रुपये मिल जाएंगे, मेरे कोटिया मिलेंगे नहीं, कोई रुपया मिलता नहीं, मेरे कोई लाभ होता नहीं, आपका कल्याण जरूर होगा, बात मान लो, ये बात है सीधी। शंका करो, शंका करो, स्वीकार कर लो, स्वीकार परमात्मा अद्वितीय है और सब जगह है, सबके हैं, सब कुछ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्वश्रुत है, सब अपने है, पिता है हमारा, पिता है परम पिता है हमारा, पिता परमात्मा है। यह शरीर है, मां बाप दोनों का एक नहीं है, परंतु आप केवल परमात्मा के हैं, यह प्रकृति नहीं है, सातों प्रकृति नहीं है, केवल परमात्मा। मम ए वंश, मम ही वंश, मम ए वंश, मेरा ही अंश, मेरा ही प्रकृति नहीं है, मेरा ही केवल परमात्मा के हैं, परमात्मा मेरे हैं। सीधी बात है, सरल बात, यह सरल बात जस्ती नहीं, यह अभ्यास में रहता नहीं, आपदित पड़ी हुई आदत, अभ्यास संसार में है, मन के लिए है, बुद्धि के लिए है। आप नई चीज सीखो, रस्से पर चलना है तो बिना अभ्यास नहीं चल सकता, अभ्यास करना होगा। परमात्मा तो तभी बात अभ्यास नहीं है, बिल्कुल अभ्यास नहीं, अभ्यास नहीं है, नहीं है, नहीं है, बिल्कुल। अभ्यास में जड़ भी सहायता नहीं है, जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती। आप मानो मत मानो कोई हल नहीं है, बात सच्ची है एकदम, आप मानो तो मर्जी, नहीं मानो मर्जी, को पूछेगा आप, शंका हो तो पूछो, शंका हो तो छोड़े करो, पूछो कोई भाई बहन कोई भी शंका हो तो जरूर फायदा होगा। ऐसे पद नहीं है, भगवान का भजन करो, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, ये दृढ़ मेरे निर्देश बोला भगवान मेरे है। ए बाप अपना नहीं तो अपना कौन है बताओ, आप बताओ इतने बैठे हो, बाप अपना नहीं है तो कौन है अपना, माता दाता पिता माँ, मैं ही माँ हूँ, मैं ही बाप हूँ, मैं ही माता हूँ, मैं ही दाई हूँ, पिता दादा भी मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, गीतम का है पिता हम अश्य जगतो, अश्य जगत हम पिता, पिता हम अश्य जगतो, माता दाता पिता माँ, दैद्यम पवित्र ओंकार सत सच्चा हमारे द्वारा, सत असत मैं ही हूँ, सत असत मैं ही हूँ, सत असत मैं ही हूँ, सत सच्चा हमारे द्वारा। नव अध्याय में कहा सत सच्चा, कितना कितना श्लोक है, सच्चा हमारे द्वारा, सत सच्चा हमारे द्वारा, नवे का उन्नीसवा, नवे अध्याय का उन्नीसवा, सत सच्चा हमारे द्वारा तपा में हम वर्ष हम 19 वर्ष अरे वो सातवा 19 वासुदेव सर्व, वासुदेव सर्वम यही अर्थ है, सातवा नौवा अयोध्या में वासुदेव सर्वम और सरसच्चा अवर्जुन, वासुदेव सर्वम और सरसच्चा अवर्जुन, भगवान है भगवान है ये भगवान है, केवल स्वीकार कर लो ये भगवान है, केवल स्वीकार अभ्यास की देखे विवेक है, विवेक विवेक हो रहे अभ्यास हो रहे विवेक, श्री भगवान है भगवान है भगवान है, बस मान लो स्वीकार कर लो ऐसी बात एकदम सिद्धांत की बात है। हाँ क्या पूछा बोलो, शंका बोलो, ये मान लिया स्वीकार कर लिया अब करना क्या है, करना कुछ नहीं, करना कुछ है नहीं, करना संसार में परमात्मा ने करना कुछ नहीं, परमात्मा है मेरे बस स्वीकार करना कुछ नहीं, करना कुछ नहीं, करना संसार में हमने स्वीकार तो किया है, लेकिन ये स्वीकार हमने अपने आप से किया है बुद्धि से किया है, इसका हमको पूरा स्पष्ट नहीं बोध हो रहा है, इसे तो पता यही है कि भीतर में शंका रहती है, राग द्वेष होते हैं तो स्वयं स्वीकार नहीं किया है, राग और द्वेष होते हैं तो स्वीकार नहीं किया है, ये पहचान है, ये पूछो है पूछो, राग द्वेष होते हैं तो सीखा है, सीखा है स्वीकार नहीं किया, सीखा हुआ सीखाओं से कल्याण नहीं होता, सीखाओं से कल्याण नहीं होता, सीखे हुए से कल्याण नहीं होता, स्वीकार करने दुआ है, सीखा स्वीकार नहीं होता, राग द्वेष, राग होते हैं द्वेष होता है, काम होता है क्रोध होता है, लोभ होता है मद होता है, मत्सर होता है अभिमान आता है, तो नहीं स्वीकार नहीं किया, स्वीकार नहीं किया उसके विचार में, स्वीकार कर दो मिट जाएंगे, अपने आप को स्वीकार कर लो आप बस मिट जाएंगे, अब पूरे नहीं मिटे तो मिट जाएंगे, स्वीकार के ऊपर दृढ़ रहो और करना कुछ नहीं, अभ्यास नहीं करना नहीं है, पूछो और पूछो, नाम जप करो, कीर्तन करो, गीता पढ़ो, पाठ करो, करो से ये सब अभ्यास नहीं है क्या, वो अभ्यास मैं कहता हूँ वो तो मान लो वो अभ्यास नहीं थे, वे अभ्यास से प्राप्ति नहीं है परंतु सहायक होते हुए, गीता पाठ से अभ्यास से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती परंतु परमात्मा की प्राप्ति में सहायता होती है, सहायता जरूर होगी, नाम जप करो, कीर्तन करो, सहायता जरूर होगी, संसारिका में सहायता नहीं होगी, नाम जप करो, कीर्तन करो, पद गाओ, सहायता होगी, अंदर शुद्ध होगा, निर्मल होगा, स्वीकार करने में मदद होगी, स्वीकार करने में मदद होगी, कल्याण स्वीकार से होता है। हम भी कीर्तन कराते हैं तो कीर्तन में क्या है कि शुद्धि आती है, शुद्धि आने से भगवान ने मैं आपकी सहायता होगी। कीर्तन कब करना, जब बाह्य वृत्ति होती है और भीतर में परमात्मा मेरे रे, मैं परमात्मा हूँ, भीतर से मैं परमात्मा हूँ, परमात्मा मेरे सब। बाह्य दृष्टि हो तो धाम जप करो, कीर्तन करो और मैं हूँ, मेरा परमात्मा है और ये परमात्मा सभी, ये भी परमात्मा है, शरीर भी परमात्मा है, सत सत सा सत असत में ही हूँ, असत भी मैं ही हूँ, सत भी मैं ही हूँ, कोई शंका नहीं रहेगी। ज्ञान मार्ग में शंका रहेगी, ज्ञान में असत का त्याग होता है, त्याजी वस्तु की सत्ता रहती है, बहुत दूर तक रहती है, फिर उठे मिट जाती है, ज्ञान मार्ग मिट जाती है, समय लगता है मिट जाए ज्ञान मार्ग में। और भक्ति मार्ग में भगवान ही है, ईश्वर सत्ता नहीं रहती। और पूछ जो मन में पूछ इस विषय में निंदा नहीं, दूसरी बात छेड़ना भी विषय में पता लगा नहीं, स्वीकार कर लिया, हमें मान लिया, मान लिया राग द्वेष नहीं मिटेंगे, यदि मान लो तो राग द्वेष मिट जाएगा, काम क्रोध मिट जाएगा, सब विकार विकार सब मिट जाएंगे, विकार सब मिट जाएंगे। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, विकार थोड़ा करना है तो डरो मत, मिट जाएगा। मानने में दृढ़ता में कमी रहेगी तो विकार होगा, ये दृढ़ता दृढ़ता हो जाएगी, दृढ़ता से बस। मैं केवल भगवान का हूँ, अरे केवल भगवान मेरे हैं, मेरा कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, दो बात दृढ़ता से मान लो, मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, भगवान मेरे हैं, मेरा कुछ नहीं है संसार में, मन अग बुद्धि इंद्रिया शरीर प्राण मेरा नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, मरोगे तो साथ कोड़ी एक चलेगी नहीं, सबका सब धन यही रह जाएगा, शरीर भी रह जाएगा, यही चलेगा नहीं, साथ साथ में परमात्मा रहेंगे, नरक में जाओ तो परमात्मा रहेंगे। चौदह जीवन में परमात्मा रहे, सबके साथ में रहे, हम परमात्मा के और पंचायत के लिए संसार क्या है, भगवान है, दो ही बात है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, और क्या है सर, भगवान है, सब जग ईश्वर रूप है, सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, भलो बुरो नहीं कोई, गीता के भला भला भगवान बुरे भगवान, सच सच्चा हमारे वायुदेव सर्व सच सच्चा हमारे भगवान, सब भला से भला भगवान, बुरे से बुरा भगवान, कसाई भी भगवान, कसाई काम भी भगवान, बुरा भी असर सत असत, भगवान के सिवाय कोई चीज हुई नहीं, कोई है नहीं, कोई होगी नहीं, कोई हो सकती नहीं, सब बात है, भगवान के सिवाय पहला कुछ था नहीं, भगवान के सिवाय पीछे कुछ है नहीं, और भगवान के सिवाय कुछ होगा नहीं, और चौथी बात हो सकता नहीं, भगवान है, सिद्धि बात एकदम पक्की बात, एकदम पक्की बात। किसी ने कहा है कि सब जो हो रहा है सब भगवान की लीला हो रही है, हाँ। तो कल किसी ने सूचना दी थी कि राजस्थान में बुचड़ खाना खुल रहा है, वो भी भगवान की लीला है क्या, लीला बिल्कुल लीला है, हमारे तो बेचैनी हो गई लीला से, बेचैनी हो गई तो उसमें निषेध करो, आपका कर्तव्य है निषेध करो, ये कर्तव्य है, लीला का कैसे है, लीला जरूर इसमें संदेह नहीं है, परंतु ये लीला हम चाहते नहीं, हम लीला ये चाहते नहीं, विश्वास विरोध है। भगवान विष्णु जी के सामने खास भगवान थे, यह विष्णु जी भगवान मानते थे, मारे अपमान उसके, तो निषेध करने में क्या अर्थ है? लीला का निषेध करने में क्या अर्थ है? साक्षात भगवान के अपमान मार सकते हैं, तो लीला को हम नहीं मानते हैं। बिल्कुल लीला है, इसमें संदेह नहीं है, परंतु निषेध नहीं, ये नहीं होना चाहिए। करो शंका करो, खूब खूब करो, छोड़ो, कोई शंका रह सकती नहीं। अरे भगवान से बाढ़ मार करके लहू लुहान कर दिए हाथों में, भगवान कहते हैं अर्जुन क्या करता है तू, मेरे हाथों में लगाम पकड़ी नहीं जाती है, छोटे छोटे बाढ़ मारे छोटे भगवान हाथों में, अरे बल से तोड़ दिया, खबर तोड़ दिया, लहू लुहान कर दिए, फिर मरने लगा तो लोहा लोहान है, बख्तर टूट गया है, ऐसे भगवान मेरा कल्याण करे। जैसे पुष्प चढ़ा करके फल चढ़ा करके पुष्प माला पहना के ध्यान करे ना, जो ध्यान करते हैं विष्णु जी मंडे के समय भागवत में कि मेरे बाणों से जैसे कवच टूट गया है, लहू लुहान हो गए है, खून चढ़ने लग गया है, ये भगवान मेरी गति करे, पूजा करके ध्यान करते बाण लगाना पूजा है। तो भगवान ने बाण लगाना पूजा है, कुछ खुल गया क्यों निषेध करेंगे? है भगवान लीला, कलजुगरी लीला, कलजुगरी कलजुगरी लीला है, कलजुग लीला कैसे हुए, कलजुग कैसे होगा, कलजुग लीला कैसे हो गई? इस वास्ते द्वेष नहीं है पर निषेध है। बड़ी पक्की बात है, पक्की बात है, पक्की बात है। अच्छे अच्छे ऊंचे ऊंचे संत महात्मा हुए, उन्होंने नाम लेने का अभ्यास किया और अभ्यास करके स्थान जीते, आप नाम का कल्याण हो गया। नाम का निषेध नहीं करता मैं नाम का निषेध नहीं करता हूँ, कीर्तन करता हूँ खुद रोज, आप देखते नहीं हो, रोजाना कीर्तन होता है, थोड़ा हो ज्यादा हो, नाम लेना निषेध नहीं करता। आपने कहा अभ्यास से कल्याण नहीं होता, इसका क्या तात्पर्य? इसका तात्पर्य है देरी लगेगी, देरी लगेगी, देरी लगेगी, देरी लगेगी, साधक अंधेश्वर नहीं जाएगा। भगवान के उद्देश्य से कुत्ते को रोटी डालो तो वो भी निषेध नहीं है, वो भी आपके कल्याण में हेतु होगी, कुत्ते को रोटी डालो वो भी हेतु होगी, पर समय लगेगा। तत्काल चाहते तो बातें मानो, नहीं तो आप क्यों जाओ, क्यों जाओ, दो तीन जन्म हो जाएगा, हो जाएगा कल्याण हो जाएगा। ये कोई भी काम करो, छोटे से छोटा राम इतना कह दिया, ये भी कल्याण में हेतु होगा, पर कब होगा कल्याण इसका पता नहीं है, पर नाम लिया है देशों में जाएगा। तो जड़ के द्वारा चैतन्य की प्राप्ति नहीं होती, अंत में होगा, इस जन्म में हो, दो जन्म में, तीन जन्म में, आगे संत मिले, मौका मिले ना मिले, इस वास्ते अभी का अभी करना चाहिए दिल्ली गाड़ी, ये तो सबसे पहले गांव करने का है, सब लाभदायक है। हम रोजाना कीर्तन कराते हैं पर नहीं बोलती हम कराते हैं, पर देरी है काम, देरी का ये बाह्य वृत्ति हो तो कीर्तन करो, नाम जप करो, कीर्तन करो, हे नाथ ये प्रार्थना सबसे तेज है, नाम जप आदि कितने साधन है, सब जातों से हे नाथ व्याकुंठ हो गए, तत्काल होता है, तत्काल काम, ये मैं देरी काम नहीं, व्याकुल होकर पुकार, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, भीतर से हृदय से रोने लग जाओ, रोने का काम सब अपने किया हुआ है, छोटी अवस्था में रो देते काम करना पड़ता है, माँ को और बाप को और आपके काका बाबा दादा सबको करना पड़ता है, शरद हो गए, आज रोने लग जाओ, भगवान का जितना परिवार है, जितना भगत है, जितना संत है, सब भगवान को तंग करेंगे, तब रोता है, रोने वाले के सब पक्ष में, मारे पक्ष में नहीं है। माँ काम करे बढ़ गया तेरू काम के स्वर हो जाए सच्ची ड्यूटी सब पक्ष में। माँ माँ करे रो रो रो बहुत बढ़िया है। आर हो जाए हे नाथ हे नाथ हे नाथ निहाल हो जाओ निहाल हो जाओ हे नाथ हे नाथ। सच्ची बात एकदम सच्ची प्रार्थना तत्काल काम कर रही। तत्काल जब जब से देरी लगती है प्रार्थना से जल्दी काम होता है। अहंकार से व्याकुल हो जाए व्यवहार के बिना व्याकुल तो यह अहंकार काम क्रोध सब नष्ट हो जाए बहुत जल्दी हो जाएगा। रोना भगवान के बिना मालिक बने में कोई इच्छा होए ठटी लगे तो रोए पैसा लगे तो रोते भूख लगे तो रोए कोई आफत आवे तो रोए खग लगे तो रोने का उपाय सब कप लिया सब भाई है मैंने सब कप लिया रो भगवान मिल जाएगा। रोने रो राज नहीं मिले भगवान मिले रहते ही नहीं व्याकुल हो जाओ व्याकुल। मेरे भाई का पद बोला है भाई लग गया प्रेम भयारे सो बने देखा बिना रहो ये न जाए भला जीवन देखा बिना रहो ये न जाए सजनी लग गयो प्रेम बिहारी मारो लग गयो प्रेम वन देखा बिना रहो ये न जाए भला जीवन आये सजनी लग गयो प्रेम बिहारी तो मारो लग गयो प्रेम दिन नहीं चैन रैन नहीं निदिया दिन बोल बोल जल्दी दिन नहीं चैन रैन नहीं दिया दिन नहीं चैन रैन नहीं दिया रैन अंग रहो मुरझाय भला अंग अंग रहो मुरझाय सजनी लग गयो प्रेम बिहारी सो मारो लग गयो प्रेम बिहारी से सांवरी सूरत माधुरी मूरत सांवरी सूरत माधुरी मूरत ओ माधुरी मूरत माधुरी मूरत नैना बीच रही है समाय भला जी नैना बीच रही है समाय सजनी लग गयो प्रेम बिहारी सो मन देखा बिना रहो ये न जा भला जीवन देखा बिना रहो ये न जा सजनी लग गयो प्रेम बिहारी सो मारो लग गयो दर्द की मारी बन बन डोलो शरद की मारी बन बन डोलो ओ बन बन डोलो ओ बन बन डोलो ओ बन बन डोलो ओ बन बन डोलो देवो क्यों न दरस दिखाए भला जी देवो क्यों न दरस दिखाए सजनी लग गयो प्रेम बिहारी सो वन देख्या बिना रहयो ये न जाए भला जी वन देख्या बिना रहयो न जाए सजनी लग गयो प्रेम बिहारी सो मारो लग भाई मीरा के प्रभु गिरधर नागर भाई मीरा के प्रभु गिरधर नागर गिरधर नागर गिरधर नागर चरण में रही लिपटाय भला जीवन चरण में रही ओहो सजनी लग गयो प्रेम बिहारी सो मारो लग बिहारी वन देख्या बिना रहयो ये न जाए वन देख्या बिना रहयो न जाए ए जीवन देख्या बिना रहयो ये न जाए ए जीवन आय सजनी लग गयो प्रेम बिहारी सो मारो लग गयो प्रेम बिहारी सो ये साधन बहुत बढ़िया है बहुत बढ़िया है। अगर व्याकुल हो जाओ आप करो व्याकुलता करो हो जाएगी व्याकुलता मांगो मिल जाएगी व्याकुलता करो हो जाएगी व्यापुलता रोनो रहो भगवान के बिना रह नहीं जाता तत्काल काम हो जाता तत्काल यह सब देरी का काम है इसमें बहुत जल्दी हुआ बिल्कुल जल्दी से और कोई ग्रंथ की जरूरत नहीं क्यों रोने की जरूरत है रो राज नहीं मिले रो राज नहीं मिले भगवान मिले व्याकुल हो जा व्याकुल ये अहंकार काम क्रोध लोभ सब हट जाएगा व्याकुल भी अग्नि में सब चल जाएगा सब समझेगा बहुत बढ़िया साधन है बहुत बढ़िया व्याकुल हो जाओ और ये जान जान कर हो जाओ व्याकुलता हो जाएगी व्याकुलता करो हो जाएगी इतनी बात है तत्काल काम होगा तत्काल सब दोष मिट जाते सब मिट जाएगा जब कीर्तन करा व्याकुलता सबसे बढ़िया चीज है बहुत बढ़िया हे नाथ मैं भूलू मैं आऊ हे मेरे नाथ हे मेरे स्वामी नाथ।